आराध्या ये बात जानती थी कि अभिमान को इनसिक्योरिटी होती है। वो भी धीरे धीरे अभिमान के पास फर्श पर ही बैठ गई और वो अभिमान को गले लगाकर उसकी कमर को हल्का सा रब करते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं अभिमान, भला हम क्यों शिवाय अंकल को तुमसे छीनेंगे। अभिमान हल्का सा आराध्या से दूर हुआ और उसके चेहरे को देखकर बोला, मेरे पापा को मुझसे छीनोगी तो नहीं। आराध्या ने नामे गर्दन हिलाई, अभिमान ने अपना चेहरा आराध्या की गर्दन में छुपा लिया। आराध्या थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हुई तो अभिमान बोला, प्लीज आराध्या मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो ना, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। आराध्या अभिमान के चेहरे को देख रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो सच बोल रहा है। वैसे भी कहते हैं ना, नशे में इंसान झूठ नहीं बोलता। इतने में अभिमान बोला, आई लव यू सो मच किलेरी, बस कहता नहीं, मुझे लगता है मेरा एटीट्यूड हर्ट हो जाएगा, इसीलिए नहीं कहा था। यकीन मानो तुम्हारे अलावा मेरे दिमाग में किसी दूसरी लड़की का ख्याल ही नहीं आता, किसी और से शादी करने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। मुझसे शादी करोगे आराध्या? आराध्या हैरानी से अभिमान को देख रही थी। अभिमान ने अपनी जेब में से एक चेन निकाली जिसमें गिलहरी लिखा हुआ था। आराध्या हैरान हो गई, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभिमान सच बोल रहा है। सच में अभिमान ने जब से होश संभाला था उसके जहन में आराध्या ही बैठी हुई थी। उसने सबसे छुपाकर आराध्या के लिए एक चेन भी बनवाई जिस पर गिलहरी लिखा हुआ था। अभिमान ने वो चेन आराध्या के हाथ में रखते हुए कहा, मेरे और तुम्हारे रिश्ते का पहला गिफ्ट। आराध्या उस चेन को देखने लगी, उसे लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रही है। अभिमान जब होश में होता था तो उससे बहुत लड़ता था, तो आज इतने प्यार से कैसे बात कर रहा है। यही सब सोचकर आराध्या के हैरान होने की सीमा पार हो चुकी थी। वो भी आंखें फाड़े अभिमान को देख रही थी। अभिमान ने आराध्या को अपने करीब किया और उसके माथे को चूम कर बोला, ऐसे मत देखो गिलहरी, सच में तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, यकीन नहीं आता ना। आराध्या ने हल्की सी ना में गर्दन हिलाई। अभिमान उठा और लड़खड़ाते कदमों से अपने कबर्ड के पास गया और उसमें से एक बॉक्स निकाल कर लाया और उस बॉक्स को आराध्या के सामने रखता हुआ बोला, ये देखो, तुम जो जो सामान मेंशन में छोड़कर जाती हो उसे मैं अच्छे से उठाकर रख लेता हूँ। इतना कहकर उसने बॉक्स खोला और आराध्या ने उस बॉक्स के अंदर देखा तो उसकी आंखें और ज्यादा हैरानी से फैल गई। उसमें सच में आराध्या की छोटी छोटी चीजें रखी थी, उसकी हेयर क्लिप, उसकी छोटी सी डॉल, उसकी स्कूटी की चाबी। उसे याद आया कि एक बार उसकी स्कूटी की चाबी खो गई थी, वो मेंशन में ही थी और अभिमान ने उसे उठाकर रख लिया। और आराध्या ने दूसरी चाबी बनवाने के लिए अनिरुद्ध से कहा था। अभिमान ने नशे में उसमें से एक छोटा सा टॉय उठाया और आराध्या की तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुम जानते हो ये वही तो है जो पापा सबके लिए लेकर आए थे, उन्होंने तुम्हें और अनिरुद्ध को भी दिया था, तुम इसे यहीं छोड़ गई थी, मैंने उस वक्त उठाकर रख लिया, लेकिन तुम तो हमेशा मुझसे लड़ती हो। आराध्या अभी भी आंखें फाड़े अभिमान को देख रही थी। अभिमान का ये साइड तो उसने कभी देखा ही नहीं था। उसे नहीं पता था कि अभिमान इतना सॉफ्ट है। अभिमान एक एक करके उनमें से सारी चीजें आराध्या को दिखाने लगा, उसमें आराध्या का दुपट्टा भी था। अभिमान ने वो दुपट्टा अपने हाथ पर लपेटा और उसकी खुशबू लेते हुए वही जमीन पर लेट गया। उसने अपना सिर आराध्या की गोद में रख लिया और आंखें बंद करके बोला, आराध्या सच कहता हूँ, जब से होश संभाला है तुम्हारे अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, मैंने कई बार खुद को रोकने की कोशिश की लेकिन ये दिल मानता ही नहीं, यहाँ तक कि एक दो बार किसी लड़की से दोस्ती करने की कोशिश भी की लेकिन तुम्हारी यादें जहन से निकलती नहीं है। आराध्या की आंखों में पानी आ गया। अभिमान नशे में अपने प्यार का इजहार कर रहा था, वो भी प्रूफ के साथ, और आराध्या इमोशनल हो गई। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसकी आंखों से एक आंसू अभिमान के गाल पर गिरा। अभिमान ने अगले ही पल अपनी आंखें खोली और आराध्या को देखकर नशे में बोला, तुम रो क्यों रही हो, देखो यार मैं तुम्हें बहुत रुलाता हूँ, मुझे पता है मैं तुम्हें बहुत रुलाता हूँ, हमेशा रुलाता हूँ, पर क्या करूँ, मेरे अंदर बहुत गुस्सा है पर ना चाहते हुए भी गुस्सा तुम पर उतर जाता है। इतना कहकर उसने आराध्या को गले लगा लिया। आराध्या इमोशनल हो चुकी थी। अभिमान ने अपना सिर आराध्या की गर्दन में छुपा लिया और इस बार आराध्या ने अभिमान को रोकने की कोशिश नहीं की। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे में खोने लगे। आराध्या ने अभिमान को नहीं रोका, ये सोचकर कि सुबह अभिमान होश में उसे प्रपोज करेगा और सबसे उससे शादी करने की बात कहेगा। ये बात तो आराध्या जानती थी कि अगर अभिमान ने उससे शादी करने की इच्छा जताई तो घर में किसी को शादी से प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि सब आराध्या को मेंशन में बहुत प्यार करते थे। इसीलिए आराध्या भी अभिमान के प्यार में खोती चली गई और थोड़ी ही देर में दोनों के बीच की दूरी खत्म हो गई। फ्लैशबैक एंड। आराध्या नम आंखों से अभिमान को देख रही थी। और अभिमान नजर झुकाए चुपचाप खड़ा था। आराध्या ने गुस्से में अभिमान का कॉलर पकड़ा और उसका गिरेबान हिलाते हुए बोली, अब नजर क्यों छुपा रहे हो बताओ मुझे। सुबह जब तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया तो मैं अंदर ही अंदर टूट गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस अभिमान के साथ मैंने रात बिताई है वो अभिमान सुबह उठते ही पलट जाएगा। अगर तुम मुझे बहुत पहले से प्यार करते हो तो कभी कहा क्यों नहीं। जब तुमने शादी के लिए कहा तब मुझे थोड़ी तसल्ली हुई कि शायद अब मेरे और तुम्हारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तुमने शादी के 4 महीने में भी कभी एक बार अपने दिल की बात नहीं कही। कभी कभी तो लगता था कि मैंने कोई बुरा सपना देखा, लेकिन सपना नहीं था, तुमने मुझे प्रपोज किया था। तुमने अपने दिल की बात मुझे बताई थी। मेरे छोटे छोटे गिफ्ट तुमने उस बॉक्स में उठाकर रखे थे। यहाँ तक कि मुझे गिलहरी नाम की चेन भी दी थी। लेकिन सुबह उठते ही तुम पलट गए। सुबह उठते ही तुम पहले वाले अभिमान बन गए। कितने बड़े झूठे थे तुम। आज तक भी तुमने मुझे होश में एक बार भी अपने दिल की बात नहीं बताई। हमेशा ये जताते रहे कि तुम इस रिश्ते को मजबूरी में निभा रहे हो। इस रिश्ते को इसलिए निभा रहे हो क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं भी उम्मीद लगाए बैठी रही। लेकिन मेरी उम्मीद टूटने में तुमने ज्यादा वक्त नहीं लगाया। मुझे मेंशन से निकाल दिया और अब यहाँ आकर खड़े हो गए एक बेशर्म इंसान की तरह। कहते हुए आराध्या की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अभिमान को झटक दिया। अभिमान ने धीरे से आराध्या की ओर देखकर कहा, झूठ नहीं था वो, प्यार तो करता हूं ना तुमसे। नशे में बोल दिया, होश में बोलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन वो सब झूठ नहीं था। मुझे सच में याद नहीं कि मैंने नशे में तुम्हें क्या क्या कहा, लेकिन सच है मैंने तुम्हारी हर चीज उठाकर रखी है, तुम्हारे नाम की चेन भी बनवाई है। मुझे होश नहीं था लेकिन तुम तो बोल सकती थी, तुम तो बता सकती थी कि मैंने नशे में क्या किया। आराध्या गुस्से में अभिमान को देखकर बोली, क्या बोलती, मैं तुम्हारा इंतजार करती रही। अब बोलोगे लेकिन तुमने नहीं कहा। हाथ जोड़कर कहती हूँ अभिमान, चले जाओ यहाँ से, मुझे इस रिश्ते में गुंजाइश नजर नहीं आती। मैं पहले इस रिश्ते में बहुत हर्ट हो चुकी हूँ। वो रात आज तक नहीं भूल सकती जब तुमने मुझे प्रपोज किया था, जब मैंने तुम्हारी आंखों में आंसू देखे थे, सच्चाई देखी थी। लेकिन सुबह उठते ही वो अभिमान बदल गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना तुम, ना रघुवंशी मेंशन, ना कोई रिश्ता। मुझे बख्श दो अभिमान, मुझे मेरे बच्चे के साथ रहने दो। इतना कहकर आराध्या ने अपने आंसू पोंछे और वापस से अपार्टमेंट के अंदर चली गई। अभिमान उसे जाता हुआ देख रहा था, खुद पर शर्मिंदगी भी महसूस कर रहा था। उसे सच में याद नहीं था कि उसने अपने दिल की बात आराध्या से कह दी। तभी युग ने बिना आंखें खोले कहा, तुम पहले से ही आराध्या से प्यार करते थे, और देखो घर में किसी को कानो कान खबर भी नहीं। सबको यही लगता है कि अभिमान और आराध्या तो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं, लेकिन यहाँ देखो, द फेमस बिजनेस टाइकून अभिमान रघुवंशी बहुत पहले से अपनी गिलहरी से प्यार करता है, वो भी इतना कि उसकी हर एक छोटी चीज उठाकर एक बॉक्स में रखी हुई है, और तो और उसके लिए एक चेन भी बनवाई है जिस पर गिलहरी लिखा हुआ है। अभिमान ने गुस्से में युग को देखा और बोला, ये बहुत, अगर तूने किसी को बताई ना तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। युग बोला, मुझे पूरी बात बता तो शायद मैं किसी को ना बताऊं। अभिमान युग के पास आया और बोला, तू बाइक स्टार्ट कर, घर चलते हैं। युग ने बाइक स्टार्ट की, अभिमान उसके पीछे बैठा। 1 घंटे बाद युग ने बाइक अपने घर के बाहर रोकी और जल्दी से दोनों भाई उतरकर घर के अंदर आ गए। दोनों ने पहले कपड़े चेंज किए क्योंकि उन्हें बहुत ठंड लग रही थी, फिर एक कमरे में जाकर रजाई में घुस गए। युग लेट गया लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। जब वो वहां खड़ा था तो उसे बहुत तेज नींद आ रही थी, लेकिन अब घर आ गया तो उसकी नींद उड़ गई। उसने हल्का सा पलटकर अभिमान को देखा और बोला, पता ना तेरा और आराध्या का कब से चल रहा है। अभिमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और वो रजाई को पूरे मुंह पर ढकता हुआ बोला, चुपचाप सो जा, सुबह बात करेंगे। युग ने अभिमान की रजाई खींच ली और बोला, सुबह नहीं, अभी बात करेंगे, बता मुझे ये सब कब से चल रहा है, और जब तू आराध्या को इतना प्यार करता है तो फिर सबके सामने उसकी इंसल्ट क्यों करता था, क्यों उसे इतना परेशान करता था, क्यों दोनों भाई बहन की जान लेने पर उतारू था। भाई तेरा कुछ नहीं पता, कैसा इंसान है तू, बहन से इतना प्यार करता है और भाई की जान खाने को तैयार है। अभिमान एक बार फिर मुस्कुराया और ये मुस्कुराहट बिल्कुल ओरिजिनल थी, किसी का भी कत्ल करने के लिए काफी थी। अभिमान के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर युग के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। वो उठकर बैठ गया और बोला, अब क्या खुद में ही मुस्कुराता रहेगा, बता भी दे आखिर तुझे आराध्या अच्छी कब लगी, कब तुम्हारा प्यार परवान चढ़ा। सॉरी तुम्हारा नहीं, सिर्फ तेरा प्यार परवान चढ़ा, क्योंकि मुझे नहीं लगता आराध्या को कुछ पता होगा। अभिमान ने छोटी आंखें की और एक बार फिर युग के सवालों को इग्नोर करते हुए बोला, तू सो जाना और प्लीज किसी को इस बारे में मत बताना। इतना कहकर उसने फिर से कंबल चेहरे पर ढक लिया। युग ने जोर से कंबल खींचा और बोला, मत बता, मैं सबको बता दूंगा कि तू आराध्या को बहुत पहले से प्यार करता है, यहाँ तक कि शिवाय मामू को भी। इतना कहकर वो भी गुस्से में लेटने लगा और तभी उसके कानों में अभिमान की थोड़ी सी हंसने की आवाज आई। युग ने पलटकर अभिमान को देखा। अभिमान के चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ साथ थोड़ी सी शर्म भी थी। आखिर था तो आर्या का ही बेटा, थोड़े बहुत गुण तो उसके अंदर उसकी माँ के भी थे। अकड़ अपने पापा पर गई थी, लेकिन प्यार के मामलों में शिवाय की छुई मुई पर चला गया। युग बोला, बस बस, मैं समझता हूँ कि तेरे अंदर आर्या मामी के गुण भी है, लेकिन मामू जितनी अकड़ भी तो है। अब बता देना कब कहाँ और कैसे शुरू हुआ। अभिमान उठकर बैठ गया। अब वो युग को बताने वाला था। अभिमान बोला, किलहरी की तरफ से कुछ नहीं था यार, जो कुछ भी था मेरी तरफ से था। तुझे याद है जब किलहरी 18 साल की हुई थी। अभिमान ने इतना ही कहा था कि युग बोला, शुरू से बता, ये तो मैं समझ गया कि जब 18 साल की हुई थी तब से तेरे दिल में घर बनाकर बैठी है। कब हुआ था अभिमान को आराध्या से प्यार?